Hey, aupa, aupa, gabon, beste egun bat gehiago, hemen zaude, asteazkena da, eta badakizute, asteazkena, marter ditan zetokatzen da, lepoti zintzilik, zuen denentzako, eta ez dizue txapa gehiago sartuko, hasiko gea, kaina sartzen lehen bai lehen, lehenengo, Rose, taldea. Aber, molatze duen. Bueno, problema teknikoak, a ver, segundo batean uz... Konpontzen degun arazo teknikoa batzuk eukide ditugu, beti bezala azteko empanada bortitz batekin, ba, beha, zuentzako dedikatua empanada hau, ja, ondo azteko, eta hoi, esan dakoa, jarriko dugu Rosen temila bat. Bai, zer da, mutilak, bai, hau da Rosen abestia, Close Humanity izenekoa, badakizute Rose etortzen dela HHH taldetik ane bai, ba, talde mitiko bat eta disko mitiko bat, baina, bueno, nola orain dela gutxi ba, erosin un eta bar, ba, jarri nahi nizuen eta igual beste abesti bate bai jarriko dizue, eta ber, asmatzen deten toka diskozakin behar den bezala, laletxe. Va, ahora en Dijua. Bueno, ba, hau ziren Rose taldea, ja ziratikan badakat problemiaen bat tokadizko zakin, ezin diot volumen asko eman, hasi que zuek ba, irratian eman barko jo zute volumena ba, txian topea entzuteko, ez? Eta, bueno, segituko dugu gure programakin aburrea, aurreko taldea jarri nahi nizuena, da Bartzenorako talde bat, ba, aurreko Rose taldea bezalakoa, Bolson taldea da, oindela aste bete edo bi aste onda hemen dikan jotzen, Zarautzeko gaztetxian, eta bueno, talde oso majua, musiko bezala oso apartake bai, ja esperientzia asko kinta bar, eta bueno, rollo asko gabe, bueno, komentatu nahi nun, ba, katalan ez gabeste dutela, eta gaina letra ulertzen da pixkat, así que, ba, niretzako da talde kurioso bat, eta uste merezi duna hemen jartzia zuentzako. Venga, hau da Bolson eta bestian izena Sense Beu. Bueno, ba, hoy izan da Bolson taldia, Katalunia aldetikan etortzen zaizkigu, Bartzelonatikan konkretuki hitz egiteko, eta bueno, esango dizuet, ba, hemen segitzen degula gure viniloakin eta pintxatzen zuentzako denetikan. Viniloana, ba, beti bakizute, lepotiken dela, joder, ba, zerbait imprescindiblia edo, ba, zetikan disko asko lateatzen dira, gaur egungo taldiak, ba, badaude talde pila bat, naiz eta zean ikusten telebiztan eta bar, ba, ite dutela gauzak, beraien aldetikan, eta beraien kontzertuak antolatzen, beraien lagunekin, pinpan, erlazioak, beraien nahi duten taldeekin konpartitzen diskoak, eta bueno, horren ejemplu bat bezala, urrengo diskoa dela diskazo bat eta da talde bat imprescindiblia hemen lepoti zintziliken. Haina hitz egiten Swarm talde japoniarra iburuz eta dakaten konpartitu bat ba, talde janki batekin. Crowpat taldea, oso talde kainerua eta bar, baina guri interesatzen zaiguna eta jarriko deguna orain da Swarmen abesti bat talde japoniarra esan bezala. Era bat talde erua, fondotik anentzuten dugun blues hau baina gehiago. Eta abestiaren izena da Small Man Have Big Mouth. Haber pintxatzen dugun. Bueno, musika hau, eromena da, hauek ziren suar, meta musika hau eromena da, eta honik sugeratzen dit, neri sugeritzen dit, kauen la hostia, eromena da, zer egiten duena bakartzailea, separatzailea, eta bar, eta baina batzutan separazioi, kauen la hostia, nahi ematen dit zoriontasun bat, pensatzea bezala ezberdintasuna, eta bar, ba, bueno, bueno, txorradak bai momentu batean okurritu zaitenak, ba, zerbait esateko. Eta segituko dugu programakin aurrea. Entzun dugu talde japoniar bat, eta bain pasatuko gea, ba, Yankee talde bat entzutea. Konkretuki, ba, Nashville-eko talde bat. Behan izena da, bueno, esango dut irakurtzen den bezala, Aschapel da izena, Aschapel izan daiteke izena ondo esan da. Diskoan izena da Fire and Destruction. Ateatzen du seio batek, ba, oso nahiko famosua, famatua, estatu batuetan da Crimen Against Humanity. Eta, bueno, komentatu ebai, ba, izu, programa honetan, lepoti zintzilik irratian, entzuten dugun 90% diskoena, ba, dena, seio igabe da, kodigo de barrazik ez dakate, da musika pizkati ilegala eta pizkat erua, eta hori eta bar. Bueno, abestian izena Follow the Fist eta taldearena Aschapel. Venga, zuentzako zuzenean eskainita. A ber, ze pasatu da hemen. Emango diogu kaina pixkat, a ber. Ez dakit erantzuteko prest egongo dan. Bueno, ba, blusa pizkat entzuten segituko dugu, a ber, ze hostia, ez, badator. Ba, badiru dia da, zuen bat dakagula hemen, diskoarekin. Ez dakit berri zaiatu edo ja bertan berautziko dugun Aschapelen temozo hau, baina, bueno, behintzat... Bera, nola egiten du. Traka. Bueno, ba, ezer, ba, utziko degula beste egun bateako temazo hau. Pena handia ematen dit, eta promesa hemendikan egingo dizuet, ba, hortarako, egingo, presentatuko dizuetela temazo hau berriz ere, zuen denentzako. Bueno, eta hurrengo taldea, pasatuko gana segidan ordun, izango da, ba, Lasarteko talde bat. Lasarte emadak izute, badago la saltxa berezi bat hor, el bar de mau eta horren inguruan, eta bertako talde bat edo ingurukoa behintzat, izan leiteke Los Santos, eta jarriko dugu haber behaien abestitxo polit bat, A8 eta abestia. Bueno, nola molatzen duten beste bat jarriko dugu, ja, ja, ja. Bueno, ba, hoek izan dira Los Santos, eta, bueno, ya gaudela ya ambiente pixka rockeri joan tabar, ba, pasatuko gea itea, ba, bluesaren sekzioa, blues satanikoa. Bueno, eta bai, ba, blues satanikoan gaur, ba, naiz asko luzitu, hartu de talde barrokerua hola, badakana tema ba, nahiko blueserua, taldea da... Nashville Pussy, el coño de Nashville, edo. Bueno, eta ordun izango da pizka gaur blues pizka pornoa. Ba, bueno, ba, ezagutza ez dutenak taldia badakit zeatik an esate deten. Eta, bueno, jarriko duguna bestia badakaten blueserua, go to hell. Venga, zuentzako a ber. Yeah. Hei, ba, bueno, izan da gure sekzio bluzerua gaurkoa, eta, bueno, uste dut kainakin segituko dugula. Gogoratu, ba, zintzilik irratian zuten aizela, hemen FM unea, zati FM existitzen da, eta baita ere, ba, web gunean, web gunea da zintzilik.net, eta hor ja aurkituko dezute komunikatzeko modua gurekin, edo tabar eta bar, bai, Facebook eta olako gauzak. Nien aizurren partidari asko, ba, batez ere ordenadoreik ere ez dakatelako. Eta, bueno, gutxinez, ba, hori, jarriko dizuet hemen viniluak zuentzako eta bar. Zezango nun, ba, konsegitu detela ber jartzen degun abestioi atxapelenak. Kasualidadez, ba, beira, aurrekoak ziren Nashville Pussy, hauek dia Nashvillekoak, hauek dia atxapel. Eta beroain entzuteko modua badakagun. Venga, ba, saiatuko gea, aurrera. Hauek ziren atxapel taldekoak, talde jankiak. Neon ziela orain dela, gutxi kalkulatzen, igual 8 urte mogamo neon ziren jotzen, igande batian, zumerge taldeakin, erabat kontzertu ikaragarria. Eta gero bai beranduago Bilbotikan pasa ziren, ba, orain dela 3 edo 4 urte, bai astelen bat edo igande bat zan, eta bueno, bai bikaina benetan. Talde benetan bortitza. Eta bueno, Bilbota ja hitz egin detela pixkat. Ba, bai, komentatu nahi nizuen, joder, ba, etengabeko zaratan aurkitu nintzela iparraldeko tipu batekin eta ni zintzilikeko kamisetakin. Eta gerturatu zen eta zan zian, kamisetu ze, zuen zintzilikekoa zea, oze, eta bai, eta bar, eta bar, eta bar. Eta hori honginen hitz egiten, aventurak eta desventurak, eta bar. Eta bueno, saludo bat eman ziren irratiko guztientzako, eta bueno, hemendikan, ba, saludatuak geratu zaitezetela denak, enez tipuan nizena eta dugatzen, baina, bueno, iparraldeko bat, eta hile txuri duna, eta bar. Eta bueno, egon ginen hitz egiten, ba, Bilboko talde batin inguruan, Asfixia taldea, ja desagertutako taldea, baina, bueno, benetan ona eta hueia edo ulten duen horietakoa, ez? Eta, bueno, horren ejemplu bat edo, ba, urrengoa bestia, vuestros propios verdugos izena du abestiak, a ver, gustatzen zaizuen hemendikan. Aurrea. Nuestros cuerpos se pudren, lo habéis conseguido. El deseo se presenta una vez más como algo ajeno. ¡Os lo habéis apropiado! Eta queremos sentirnos vivos, urrengoa. Bueno, hauek izan dia asfizia taldia edo izan ziren, tristekilla ez dute jotzen tabar, bueno, igual egunen batian bueltatuko dia tabar, bueno, perspektiboak izan behar geha. Eta Bilboti pasatuko geha, Donosti aldea, Donosti Amara aldea, eta hauek, eta jarriko dugun taldea, talde bat, joder, inoiz ezetena jarri, eta disko berria dakate gainea, eta jarri beharra dao, nahi eta nahi ez, vamos, hauek dia Adrenalizet taldia, bueno, esan deten bezala, Adrenalizet dao, jarriko duguna bestia Mega Machine da, neri gehienetakoa gustatzen zaitena diskotikan, disko sopolita, dibujo sopolitakin, musikaldetikan ebai, joder, ez dakit Santi García neri sonatzen dit, masterra grabatu duen tipua eta bar, eta bueno, etxe bai izan da grabatzailea, ebai lagun handi bat, hemen dikan saludo bat, bai Adrenako egi, Lolo, Iri, eta baita Korsario guztiai bai hemen dikan, saludo bortitz bat, eta entzungo dugu Adrenaren abesti bat, Mega Machine izenekoa, venga, ba, zuentzako dedikatuta eta bar. Hau da, kaina ematen jotena Adrenako tipo hauek. Jaue, gustazo bada entzutia eta rekomendatzei zuet denei, ba, kotxea baldimak azute, kotxeako erostia zedia, zati gozada bada, jun kotxea gidatzen hor, de puta madre, tio. Eta, bueno, txorradak aparte, segituko dugu gure programakin, ja pasatu dugu Ekuadorrea eta bastante gehiago. Ba, 20 minutu edo gelditzen zaizkigu jadanikan. Eta, bueno, aprobetsatu nahi nun Karkabaren abesti bat jartzeko, abesti mitiko bat, eta bar. Eta arrazoi bat badao. Ez dago beti arrazoi, gaur badao. Eta arrazoia da, ba, ematen durez, ba, bai abeslaria eta gitarra, ba, talde bat egitekotan daude, eta bar. Edo ja indute, eta uste gainea izena dela gaitze. Eta bueno, nola ez dakagun ezer behaiena, ba, rekordatuko dugu Karkabaren super hit bat hauetakoa, izena duna, azken baserritarra hilda. Orain doa. Bueno, ba, hau edia karkabako gure lagunak, ba, gizute tokadiskoza dakagula pizkat ikututa eta igual zuen volumena irratian ajustatu barko zute, ez da seinalean historia eta deus. Eta bueno, segituko dugu aurrera, beti bezala, ba, gure moduan kaina eta kaina eta kaina gehioekin. En kasu honetan, ba, ez da kainerua, beira, talde bat poperoa edo erdi poperoa dena, edo geroz eta poperoago esan dezakegu. Taldean izena da Los Ídolos de la Extra Radio. Eta hoy día Cantabria Santander ingurukoak. Bueno, Extra Radio koak, claro. No la es. Eta bueno, dia klasikazo batzu, zati mai rollos nautako jendia dago, los rooms ekoak, eta gehiago eta gehiago. Eta bueno, ni disko alosiet, berria, aste honetan bertan, eta bueno, no les dituten abestiak asko katatu, ba bueno, beste un bateako utziko dut, ba, jartzea disko berria, baina bitartean entzungo dugu, ba, behaien lehenengo diskoko temazo hoietako bat. Temaren izena, ba, lo dejé marchar, a ver ze irutzen zaizuten, maitasunez betetakoa da. Volverá. No sientes el frío tocado y hundido. Por favor, doctor, yo necesito ansiolíticos. Amas sin encarar. El calor que me dio está falto corrupto. Amas sin encarar. El calor que me dio está falto corrupto. Ya falto corrupto que tú me obligas a pisar. Las marchitas usan encajar. Simplemente solo eres para ellos. Tres agujeros más. Hay mentes vacías que absorben sofás. La guerra está perdida antes de empezar. No sientes el frío tocado y hundido. Por favor, doctor, yo necesito ansiolíticos. El calor que me dio, está falto corrupto. Amor sin encarar. El calor que me dio, está falto corrupto. Está falto corrupto que tú me obligaste a pisar. Bueno, hauek dia Los Ídolos del Extra Radio, do neri gustatzen zaiten esatia bezala Los Putos Ídolos. Bueno, eta bueno, bestei gabe, a ber, urrengo taldea entzutea pasatuko gea, urrengo taldea Kataluniarra da, edo, ustez bikote bat zela, eske aspaldi ikusi nituen, baina manakan gogua zerbait dolako musika zeo zer jartzeko, ezagutzen ez dezuten antzat, ba, drone estiloa, eta, bueno, jarri hasi naiteke ja pintxatzen pixkanaka, zatik estiloa da, pixkat, ba, ez dakit nola esan, soinua benetan galanta, kasu honetan, dakagun diskoa da Cutter, Cutterren diskoa konpartituta Electrozombies talde txiletarrakin. Eta bueno, da pixkat, dijua, da rollo bat entzungo dezuten bezala, ba, nahiko funebrea, jakiteko zuek, ba, soinuak grabatuak dauzkatenak, dia aste santuko soinuak eta bar, hartu dituztenak, kaptatu dituztenak, eta bueno, jarriko dizuet, hau polita da eta hasiera. Yo me acordaba, pero al mirar hacia abajo, había desaparecido. Llegamos agotados, de madrugada. Me dormí enseguida, feliz de haber llegado por fin al paraíso. He tenido una horrible pesadilla. Sabía que estaba soñando, quise despertarme y no podía. El paraíso, durante la pesadilla, se estaba convirtiendo en un infierno. Abrí los ojos, no había nadie a mi lado. Y la pesadilla me devoró. Bueno, ba, musika honek gola segitzen duen dunez, ba, aprobetsatuko da ja azkeneko minutu hau programana, ba, agenda iteko, la leche. Bueno, eta agenda dakagu, nahiko gauza dakagu, bintzat asteburua beteta badago, bete-beteta. Lehenengo azteko eta behin, bihar ostegunak hogei, dakagu Bergarako gaztetxean, arratsaldeko hamarretan edo kontzertua nahiko jarkoreta. Izango da Hard Drugs Abuse taldea, Madriletik datorrena, Hard Drugs Abuse, eta baitare Arale taldea, bertako taldea. Bueno, eta ostiralean 21ean, badazkat bi kontzertu pare bat apuntatutak, bat izango da Baionako Atalante Zineman, hau izango da arratsaldeko 8:00tik aurrea. Bueno, egia esan, egun guztian aktibitateak egongo dira, zetik ospatzen dute munduaren bukaera maila edo hori. Eta bertan joko du The Spartans taldiak, eta gero egongo da gaua bukatzeko edo arratsaldetikan kortoak eta bar, eta gaua bukatzeko suizidio kolektibo bat. Ba, hor gehatzen da gauza, eta baitare ostiraleako 21 badakagu Baionan ere beste kontzertu bat, ez dakini jaiak edo zeo zer izango dien Baionan inguruan. Bueno, informatu zaitezte zuek, badakazutela medioak ere bai. Eta Baionako Kiskil ostatuan 8:00tan joko dute Hard Drugs Abuse talde madrildar hardcore eta. Bueno, eta baitare ostiralean ja hasiko da hemen Zintzilik irratitik anuntziatu dugun festivala edo Tattoo Circus festivala, Kriston merchandisinga eta badaka, eta bertan Kriston ekitaldi pila daude, ekitaldia itzaldiak, musika, antzerkiak, kontzertuak ostiraletik igandera arte. Hau izango da Eibarreko gaztetxean, asteburu guztian zehar. Kartzelako ekimenen alde da. Bueno, eta larunbata 22, dakata puntatua Bukoskin kontzertu bat, jotzen dula arratsaldeko 8:00tik aurrea, talde mitikoa NCC, Nuevo Catecismo Católico, Bukoskin, 8:00tik aurrea, larunbatean. Eta jarkore eta guztientzako eta kaina gustatzen zaienantzat eta bar, gogoratu igandeako plana badagola Tattoo Circus Festival edo ekimen historia honen barruan, eta kontzertu latza benetan ematen du. Bertan hiru talde egongo dira, hauek dira Gaitze, Nerviosa, hemen saludo bat arkaitzari hemendikan, eta El Fuego y la Palabra talde hip hoperoa, denentzako hor, tope. Bueno, eta ya agenda bukatu dugu, eta kuter hau espero dut gustatuko zitzaizuela. Nik egia esan ez dut askotan entzuten etxia, baina batzutan kuriosoa da. Normalean aktibitatea bultzatzen hau, normalean altxatzen nahi sofatik anta, pin, zeo ze iriten azten nahi, gelditu gabe. Bueno, txorradak aparte, despedida ya, gure ordua iritsi da, 11 aterdia pasatxo dia ontxe bertan, eta espero dut segitzea gurekin azte azkenero, eta azte azkenero ez baldin bada, Zintzilik entzuten alden moduan. Bueno, ba, bestik gabe gogoratu empanadilla vegetal datorren asteazkenean eta urrengoan ja gaina empanadilla vegetal urteko azkeneko programa ingo dut, Gabon inguruan eta bueno, espero dugu haber sorpresaren bat edo ekartzen diguten. Eta despedeitu duko gehala ja cementerio showen tema batekin, mitikua hola beti danikan entzun deguna hemen gure programa hontan. Temaen izena entzungo deguna izango da cementerio show, vivir engañado, dakala, bueno, intro bat hola nazkagarria, baina hainbeste gustatzen zaiten horietakoa. Ba, zuentzako, pintsatzeko gaina izen bitartean, eta agur eta beste bat arte, barkatu faiuak eta kagadak, musika beintzat merezi izango zula, espero det. Agur. No vas a ningún sitio. No arreglaste el jardín. La puta mierda del cortacésped está jodido. Es como hablas delante de tu madre, maldita zorra. Cuida tu lenguaje. No te parto la cara.